Zapraszam na serwis Trójki. Prezydent krytykuje próby nakładania na Polskę kar w sprawie relokacji uchodźców. Policja zwolniła trzech mężczyzn zatrzymanych w sprawie zabójstwa 23-latka w Krakowie. 18-letni Mikołaj z Wrocławia, najlepszym mówcą świata. Jeszcze dziś Komisja Europejska poinformuje o rozpoczęciu postępowania przeciwko unijnym krajom za odmowę przyjmowania uchodźców. Okazją ma być prezentacja raportu z realizacji programu relokacji 160 tysięcy uciekinierów z obozów w Grecji i we Włoszech, który został zatwierdzony w 2015 roku. Formalnie decyzja wobec Polski, Węgier i Czech ma być zatwierdzona jutro. Postępowanie oznacza długą procedurę wymiany listów i wyjaśnień. Jeśli po dwóch etapach nie przyniosą one rozstrzygnięcia, Bruksela złoży pozew do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości, ale bez wniosku o kary finansowe. O sankcje może wnioskować dopiero wtedy, gdy jakiś kraj zignoruje wyrok. Zdecydowanie przeciwko obowiązkowej relokacji uchodźców kolejny raz opowiedział się prezydent Andrzej Duda. Jako prezydent Rzeczypospolitej absolutnie nie zgadzam się z tym, aby ludzi do Polski przywożono siłą, dlatego że to w sposób jednoznaczny oznacza, że my będziemy musieli ich również w Polsce siłą zatrzymywać. W absolutnie negatywny sposób odbieram i w negatywny sposób będę za każdym razem oceniał tego typu próby, jak nakładanie na Polskę kar za to, że nie chcemy, aby do Polski ludzi przywożono siłą. Uważam, że jest to nieuczciwe. Prezydent liczy, że procedury zostaną uruchomione wobec wszystkich, którzy nie dotrzymują swoich zobowiązań. Jak podkreślił, takich państw jest bardzo dużo. A zgodnie z programem przyjętym przed 2 laty do Polski miało trafić około 7 tysięcy migrantów. Trzech mężczyzn zatrzymanych w sprawie zabójstwa 23-latka w Krakowie na wolności. Policja nie przedstawiła im zarzutów. Mężczyźni zostali przesłuchani w charakterze świadków. Funkcjonariusze zatrzymali ich na osiedlu, gdzie doszło do morderstwa 23-latka, mówi młodszy inspektor Sebastian Gleń. Jeden z nich miał nóż przy sobie, w związku z czym oni nie przyznawali się do udziału w tej sprawie, ale przeprowadziliśmy takie badania śladów, które znajdowały się na tym nożu, substancji, jak i na ich odzieży. Porównywaliśmy to z śladami, które były na miejscu zabójstwa. No, wynik był negatywny, te osoby nie mają związku z tym zdarzeniem, tak więc zostali zwolnieni, a przesłuchano ich jako świadków. W sobotę w okolicach galerii handlowej na krakowskim osiedlu Czyżyny dwóch mężczyzn zaatakowało nożem 23-latka. Mężczyzna zmarł w szpitalu. Zaraz po zdarzeniu rozpoczęła się policyjna obława z psami tropiącymi. Sprawców jednak nie udało się zatrzymać. Policja podejrzewa, że napastnicy znali ofiarę. Należący najprawdopodobniej do Korei Północnej dron fotografował amerykańskie instalacje antyrakietowe na terenie Korei Południowej, poinformowano w Seulu. Bezzałogowa maszyna rozbiła się na terytorium południa w drodze powrotnej na północ. Wyposażonego w sprzęt rejestrujący obraz drona odnaleziono w ubiegłym tygodniu na zalesionym terenie przy granicy z Koreą Północną. Południowo-koreańska armia potwierdziła, że w kamerze odnaleziono około 10 zdjęć amerykańskiego systemu antyrakietowego TAT rozmieszczonego na terytorium Korei Południowej. Podejrzewa się, że bezzałogowa maszyna latająca należy do Korei Północnej. Podobne odnajdywano już wcześniej przy granicy z komunistyczną Północą. Z ubiegłorocznego raportu ONZ wynika, że Korea Północna ma około 300 bezzałogowych statków powietrznych, które w głównej mierze wykorzystywane są do szpiegostwa. Dron, który odnaleziono w ubiegłym tygodniu, najprawdopodobniej został wyprodukowany w Chinach, a podzespoły pochodziły m.in. z Czech i Japonii. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. 18-latek z Wrocławia, najlepszym mówcą świata. Mikołaj Niczyj z jednego z wrocławskich liceów pokonał 1200 zawodników z 16 państw. Najlepiej opowiedział o tym, co to znaczy być obywatelem świata, i to w języku angielskim. Wszyscy jesteśmy równi, niezależnie od tego, z jakiego kraju pochodzimy, jaki jest nasz kolor skóry, czy jakie mamy personalne wierzenia, przekonania, że każdy jest taki sam, tego powinniśmy się trzymać. Mikołaj Niczyj mówi, że w sukcesie najbardziej pomogła mu wychowawczyni. Pani Marzena Maćka, która jest też moją anglistką, pokazała mi, jak bardzo ważna jest intonacja, bo jak ćwiczyłem z nią czytanie tego tekstu, moja intonacja była taka całkiem płaska, dzięki czemu wydaje mi się, że bardziej mogłem skupić uwagę na sobie, na tym, co mówię, w ten sposób przytrzymać na dłużej słuchaczy. A wrocławski licealista razem z 18 innymi zwycięzcami w nagrodę wyruszy w podróż do Stanów Zjednoczonych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Do końca dnia pochmurno, na południu rozpogodzenie, a na północy przelotne opady deszczu od 16 do 21 stopni. Wieczorem i w nocy przelotny deszcz tylko na Podlasiu, 10-12 stopni. Jutro dalej chmury, ale z rozpogodzeniami. Na północy i w centrum także będzie trochę padać. W Koszalinie 16 stopni, w Warszawie 20, a w Krakowie, w Katowicach będą 22 stopnie. Trójka.

Piosenkę znam, piosenkę lubię. Na tyle znam język, w której została wykonana, że wiem, że jest o czasie, który jest po mojej stronie. Pytanie, czy państwo trafiają? Masz, Aniu, jakieś odpowiedzi? Państwo trafiają w czas. I po części oczywiście mają rację, ponieważ dzisiaj czas jest istotny w tej audycji. Ale czas, nomen omen, ujawnić pełnię barw dzisiejszego tematu tonacji. W ubiegłym tygodniu, kiedy prezentowaliśmy państwu piosenki Niedodrzemki, oczywiście jak zawsze zawiesiliśmy temat w niedopowiedzeniu. I kilka minut po 14 napisał do nas pan Artur, pisząc, cytuję, biorąc pod uwagę surrealistyczny umysł pani Ani i dalece wyrafinowany pana Wojciecha, to tematem będzie zegar z kukułką. I tak we mnie ten zegar z kukułką został, że pomyślałam, co by było, gdyby tematem audycji rzeczywiście był zegar z kukułką. I teraz już nawiązując i wracając do Stonesów i Time is on my side, myślę, że kto jak kto, co jak co, ale kukułka ma prawo powiedzieć, że czas jest po stronie kukułki w zegarze. Prawie się zgodzę, chociaż to może być kukułka łatwo się męcząca i w okolicach na przykład północy, kiedy musi 12 razy wykukać. Mam to też i taką kukułkę. Na ostatnich łapkach. I dzióbku. I dzióbek ma zużyty trochę. Ale temat przyjąłem, choć piosenek łączących te dwa elementy jest praktycznie tylko parę na palcach jednej ręki. Są Beach Boys, tak. Zegar z kukułką, to ominąłem, bo Anuszę, myślę, Ania wybrała, a ja znany dżentelmen i tak dalej. Się uśmiecha. No dobrze, ale poszedłem po rozum do głowy i leciutko ominąłem tą bezpośrednią relację i przypomniałem sobie o takim przeboju sprzed lat, w którym po pewnej bardzo poważnej akcji kryminalnej zapada cisza i padają takie oto słowa. Ciekawe, co Aniu będziesz wiedziała, z której to piosenki. And there was no sound at all, but the clock ticking on the wall. To proszę zwrócić uwagę na ten moment. Piosenka dawna, przebój o nocy, w której umarło Chicago. Of a summer night in the land of of the dollar bill. When the town of Chicago died, and they talk about it still. When a man named Al Capone tried to make that town his own, and he called his gang to war with the forces of the law, I heard my mama cry. I heard her pray the night Chicago died. And the sound of the battle rang through the streets of the old east side, till the last of the hoodlum gang had surrendered up or died. They were shouting in the street and the sound of running feet, and I asked someone who said about 100 cops are dead. I heard my mama cry. I heard her pray the night she Chicago died. Brother, what a night it really was. Brother, what a thought it really was. Glory be. I heard my mama cry. I heard her pray the night Chicago died. Brother, what a night the people saw. Brother, what a thought the people saw. And there was no sound at all but the clock upon the wall. Then the door burst open wide, and my daddy stepped inside, and he kissed my mama's face, and he brushed her tears away. The night Chicago died. Yes, indeed, the night Chicago died. The night Chicago died. Brother, what a night it really was. Brother, what a fight it really was. Glory be, the night Chicago died. Mnie cię nie było na świecie jeszcze, jak grupa Paper Lace lansowała ten swój przebój, ale po latach nie było tak strasznie. Nie, nie było. Nawet zainspirowało mnie to, by zmienić nieco kolejność moich utworów i by teraz też taką lekką piosenką nawiązać do tematu, bo pomyślałam, że bez względu na swobodę interpretacji Zegara z kukułką byłoby dobrze, żeby jedna kukułka pojawiła się wśród moich wyborów. Tytuł. A masz głównie zegary? Mam głównie, jak wygląda życie kukułki w zegarze. Oho, proszę państwa, odjeżdżamy od tematu za chwilę. Nawet wymyśliłam, jak mogłaby nazywać się książka, którą napisze kukułka o swoim życiu i tak dalej, i tak dalej. Do tego... Dobrze. Ja bym przeczytała. Co właściwie wiemy o życiu kukułki w zegarze? Niewiele. Jak wygląda jej życie 10 po 15, po 25, po każdej pełnej? Czy ona tam śpi? Czy ona tam coś robi? Jak chodzi do kina, kiedy co godzinę musi się ujawniać. A może ma tam schowaną kukułkę odmiennej płci i sobie żyją? Jak właśnie rodzina. Pomyślałam, że kukułka chłopiec i kukułka dziewczyna to wciąż kukułka. Kukułek i kukułka. Jest kukułek? Właśnie się zastanawiałam. Aha. Teraz nie wiem, czy będzie kukułek, czy kukułka, ale będzie I'm a cuckoo. Co oczywiście można przetłumaczyć, że jestem trochę... Można. Pewnie jak państwo słuchają o wynaturzeniach różnych kukułek, to może tak też myślą. Ale można też przetłumaczyć, że to po prostu jest piosenka, którą zaśpiewałaby o sobie kukułka. funny dream and you were wearing funny shoes. You were going to a dance. You were dressed like a punk, but you were too young to remember. I'm glad to see you from outside the house, not thinking right today. I've got no energy. I'm glad that you were waiting with me. Tell me all about your day. Waking up this misery, I see a wilderness for you and me. Punctuated by philosophy, I'm wondering how things could have been. I'm happy for you, you made a heart for me. I counted on your company. You were staying with your friends tonight. I'm feeling sorry for myself. I keep taking everything to be a sign. I'm happy for you, but now I know this hurt is poison, too sharp to be bent. I'm sitting on my empty bed. I'm on my empty bed at night. The fever grows, it's pounding, pounding. I'd rather be in Tokyo. I'd rather listen to Thin Lizzy and watch the Sunday gang in Harajuku. There's something wrong with me. I'm a cuckoo. Every moment I was high from playing shows. We lost a singer to her clothes. My trouble raised its ugly head. I was revealed and I was home in bed. I was a kid again. Jesus told me go after every coin like it was the last in the world. And take the wayward child. But I'm a little lost sheep. I need my bow keep. You know I need my shepherd here tonight. Waking up this misery, I see a wilderness for you and me. Punctuated by philosophy, I'm wondering how things could have been. Really, I should stay away and let you settle down. I've got no claims to your crown. I was the boss of you and I love you, you know I love you. It's all over now. And I was there for you when you were lonely. I was there when you were bad. I was there when you were sad. Now it's the time I need. I'm thinking do I have to need to get you by my side. Rather be in Tokyo. Rather listen to Thin Lizzy. Watch the Sunday gang in Harajuku. There's something wrong with me. I'm a cuckoo. Zastanawiałem się, Aniu, długo, czy ten krok zrobić, ale mimo, że uciekam od oczywistych skojarzeń i oczywistych wyborów, mało tego, uświadomiłem sobie twoje uczucie, kiedy zaproponuję ten utwór. Wiedziałam, że to może mnie dzisiaj spotkać. No, ale jeśli coś ma tytuł Time, czas, a mamy temat zegar z kukułką. Jeszcze słychać na początku te tryby zegarowe. Mm-hmm. Nawiązując z jednych gigantów, Stonesów, do kolejnej legendy muzyki, czyli Pink Floyd, to jest moment, kiedy time is not on my side. No ale jeśli przetrzymasz to, to wręczę to ci... wszystko przetrzymam. No to jest komplement, muszę powiedzieć, dla nas, dla Pink Floydów i dla mnie. To wręczę ci, Aniu, taką małą rekompensatę, o której opowiem po utworze. Yeah. Wytrzymałaś ani troszkę? Nawet stworzyłam wyrafinowaną złośliwość na potrzeby tematu dzisiejszej audycji i tego utworu. Skoro dzisiaj o czasie, kiedy, jeśli nie dziś, mogę powiedzieć, jak strasznie to się dłużyło? Przestań tak mówić. Ale teraz ta, być może to jest nagroda, a być może mała rekompensata. Otóż obmyśliłem tak, że ten ktoś spośród słuchaczy, który przyśle na nasz SMS-owy numer 71335 najlepsze, najbardziej trafiające do Ani Gacek pocieszenie po tym utworze Pink Floyd, otrzyma w nagrodę ode mnie najnowszą płytę Rogera Watersa, którą Ania wybierze i ogłosi tego kogoś, kto ją otrzyma. Tak, a jeśli na przykład dwie osoby znajdą wspaniałe formy pocieszenia, ja może też oddam moją płytę do Rogera Watersa. Naprawdę? Bo raczej mi się nie przyda. No, mogłaś tego nie mówić. Mogłaś powiedzieć, że z żalem oddasz, bo... Ale czy ty słuchałeś tego albumu? Tak. I co? No, na razie mam dwa utwory, które będą w moich audycjach wracać. A no może proszę. Się więcej... Ja mam sentyment do niego. Ale to wspaniałe, że po tylu latach ciągle jeszcze coś nas tak pięknie różni. No właśnie. A państwo ruszają, bo kto będzie chciał mieć nowego Watersa, to może już go za chwileczkę... Podglądam SMS-y i od razu mogę powiedzieć i zareagować. Wyznania miłości nie zadziałają. W stosunku do ciebie? Tak. No dobrze, ty jesteś jednoosobowym jury i będziesz decydować. Ale jeśli na przykład ktoś do mnie napisze, że kocha Wojciecha Mana, już mogę się zastanowić. Nie podpowiadaj państwu. A jaka twoja propozycja? No to wróćmy do tego, co by było, gdyby kukułka żyjąca w zegarze mogła napisać książkę o swoim życiu. Ale widziałeś ten SMS zabawny, że kukułka w przerwach między tak. kukaniami chodzi na Oliwia. Z małą oliwiareczką i te tryby tam polewa oliwą. Jestem ciekawa, może na przykład teraz nas słucha. Kukułka? Mhm. Przypuszczam, że nawet miliony kukułek. Bo my jesteśmy wdzięczni do słuchania, ponieważ nadajemy nie w godzinach pracy kukułki, bo 5 po 7 po pełnej godzinie. Tak, teraz jest po kuknięciu na połówkę, więc... Kukułka nie posłuchała całego Pink Floyd, co mówię ze złośliwą satysfakcją. Kilka dni temu wróciłam do tej płyty. To nieco już zapomniany album, nieco już zapomnianej grupy, zatytułowany 12 Memories. I pomyślałam, że skoro jest tych 12 godzin i 12 tych pełnych wystąpień o 12 czy o północy, to myślę, że 12 wspomnień kukułki to byłaby naprawdę piękna książka. Ależ to jest daleki strzał. No dobrze, uznam ci. Myślę, że skoro temat brzmi zegar i ta kukułka się przewija, to powinniśmy jednak poszukać tej kukułki. A propos, czy ktoś już wygrał coś? Nigdy nie spodziewałam się, że będę narzekać na to, że państwo nas słuchają i tak ochoczo z nami korespondują, ponieważ tych wiadomości jest tak wiele, że musiałabym mieć całą płytę trawist w tle, by wszystkie je przeczytać, więc na razie tylko wstępna selekcja. No to próbuj selekcję, właśnie. Ale dziękuję państwu za odzew, ja szczególnie, że mają jednak chęć słuchać Watersa, słuchacze. A o tym nie pomyślałam, ciesząc się, że tyle wiadomości. Wróćmy do kukułki. Skoro tyle było o niej mowa, poszukałem czegoś, co na pewno jest na temat, bo ja jestem oczywiście, staram się być prymusem, i wygrzebałem piosenkę pod tytułem Kukułka. I to w niebagatelnym wykonaniu. Janis Joplin. Mała, drobniutka kukułka, króciutka, ale zgrabna. Ja ciągle zaczytana. Niestety nie mogę, nie mamy tylu płyt Rogera Watersa, by wysłać je wszystkim państwu, którzy postanowili pocieszyć mnie jakże prawdziwą myślą, że na szczęście Pink Floyd już nic więcej nie nagrają. To jest złośliwość i przewrotność. Ale niektórzy z państwa dopisywali, że niestety, a niektórzy, że na szczęście, więc... Dobrze, była krótka piosenka Janis Joplin, teraz też będzie krótka piosenka od kobiety. Pomyślałam, że co jeśli ktoś ma awangardowy zegar z kukułką i nie ma w nim kukułki, tylko na przykład gołąb, albo papuga, albo kanarek. No ja mogę się rozwinąć jeszcze. Albo może nie rozwijajmy. Albo tak? Shop Pratt. To już mniej pasuje, bo teraz ode mnie będzie Birdsong, czyli piosenka o najróżniejszych stworzeniach latających. Wymyśliła, jednak. Ustaliła tytuł, temat i właściwie wszystko jak zawsze, nic się nie zmienia. A chcielibyśmy, żeby było inaczej, naprawdę? No dobrze, Aniu, wiesz, że mam słabość. Well, I didn't tell anyone, but a bird flew by. So what I'd done, he set up a nest outside. And he sang about what I'd become. He sang so low, sang so clean. I was afraid all the neighbors would hear. So I invited him in just to reason with him. I promised I wouldn't do it again. but he sang Larry, Larry inside the house. Sing, held him down, broke his neck, taught him a lesson he would forget. Czekam na werdykt. Masz już coś? Znalazłam jedną wiadomość, ponieważ postanowiłam podejść do selekcji raz, że czysto subiektywnie, dwa, że czysto egoistycznie, czyli wybieram te, które są skierowane do mnie pocieszenia. W tym jest lekka złośliwość, tak myślę, zważywszy na moją słabość do pewnego artystycznego klanu, do tego, jak często prezentuję ich muzykę i jak jestem zakochana w twórczości Serge'a Gainsbourga i jemu najbliższych, więc ktoś postanowił mnie pocieszyć, pisząc, że pani Anna dowiaduje się, że jej dalekim przodkiem był Gainsbourg. No, więc to będzie nagroda, tak? To będzie nagroda, ponieważ trudno mi sobie wyobrazić coś, co łączy Gainsbourga i Watersa, więc myślę, że to też ładnie jakoś tak odda charakter naszej współpracy w tej audycji. Poszukiwania drugiej wiadomości jeszcze trwają. A nie powiesz, kto nadeszła tam? Niestety nic nie wiem. Mamy na razie tylko numer telefonu. A, zadzwonimy i sprawdzimy. To teraz ja wybrałem. Odrzuciłem znowu parę rzeczy i ucieszyłem się, bo skojarzyło mi się pewne właśnie nagranie, którego tytułu nie byłem pewien, ale sprawdziłem oczywiście i zgadza się. Nagranie ma tytuł 5:15. Kukułka wtedy odpoczywa, chyba że jest to zegar wykukujący kwadranse, ale bardziej mi odpowiada fakt, że pochodzi to z zestawu nagrań, które, bo pamiętam, że kiedyś z zachwytem ich słuchałem niemal w kółko, konkretnie z Kwadrofenii dechu. Ale tak myślę, że kukułka o piątej, która kwadranse też, to już powinna do jakiegoś związku zawodowego gdzieś to zgłosić. To już jest naprawdę skandal. Musi to załatwić jakoś już beze mnie, bo ja po prostu chcę posłuchać tej muzyki. Why should I care?